Bollywood superstar Salman Khan Salman Khan's debut singing debut in Hangover is set to be one of the biggest highlights of the film. Raisa. जाने कब होटों पे दिल ने रख दी दिल की बातें वैसे डू एन अनप्लग्ड वर्जन जो इस अनप्लग्ड में ट्राई कर लो इसको ट्राई किया हो गया हैंगओवर तेरी यादों का हैंगओवर जैसे दर्द कोई हुई है बस अब तो दुआ यही है दिल से कभी ना उतरे Hangover teri yaadon ka pyari kabhi kam nahi karna dard e dil kisko sunaun teri baaton ka chalo bhaiya ready hangover teri yaadon ka hangover teri baaton ka can't sing it all then I don't think can make you sing but thoda bahut bhi agar aapko aata hai so you can manage to sing like hangover teri baaton it's good simple very sweet visualization we've built a lot of sets jaane kab hoton pe dil ne rakh di dil ki baatein The brief was given to me by Sajid bhai that ek romantic feel bhi dena aur ek musical feel bhi dena dil mera mujhe jaga ke khud seene mein sone laga meri fitrat banana everyone was really interested in you know having fun doing it and we wanted this song to be all the songs actually to be really kick ass जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं हैंगओवर तेरे